Tussen Rozenburg en knooppunt Vaanplein 19 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dat kost je ongeveer een uur. De weg was daar een tijd dicht, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. De A58 in het zuiden van Breda naar Eindhoven bij Oorschot is nog wel helemaal dicht en dat gaat tot middernacht duren. Daar is vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd. Verkeer richting Eindhoven kan vanuit Breda het beste omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Hans van der Steeg. Hele goedenavond en fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Ja, het is een maandelijks terugkerende kwaal voor veel vrouwen, de menstruatie. En het kan soms best lastig zijn als ze dan ook nog moet werken. Echt niet normaal hoeveel buikpijn ik heb. Ik kan niet naar school, kan niet aan het werk, kan helemaal niks eigenlijk. In Spanje kunnen vrouwen nu betaald menstruatieverlof krijgen. Zou dat ook een goed idee zijn hier in Nederland? Zometeen praten we daarover. Eerst het volgende. Er was veel enthousiasme afgelopen woensdag tijdens de landelijke actiedag van Giro 555. 88.921.469 euro. Fantastisch. Ja, fantastisch inderdaad. Zoveel solidariteit voor Turkije met Turkije. Maar zou de Turkse president Erdogan ook iets terug moeten doen in ruil voor al die steun? Zou Turkije nu bijvoorbeeld moeten instemmen met de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO? Die vraag reist ga ik over praten met twee hoogleraren. Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk en hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw Thea Heelhorst. Van harte welkom allebei. Goedenavond. Goedenavond. Hi. Ik ben wel even benieuwd, mevrouw Heelhorst. Heeft u zelf gedoneerd afgelopen woensdag tijdens de actiedag? Ja? Ja. En meneer de Wijk? Ja hoor. Oké. Want dat vooropgesteld hebben, meneer de Wijk, u komt met die vraag vandaag op Twitter. Is het raar, zegt u, om na zoveel solidariteit aan Erdogan te vragen solidair met de NAVO te zijn en eindelijk Zweden en Finland toe te laten? Waar kwam die gedachtespinsel vandaan? Nou, dat is een volstrekt legitieme vraag, hoor, die je kunt stellen. En ik ben ook heel blij dat we er nu over praten. Kijk, wat er gebeurt op het ogenblik in de wereld, is dat die wereld heel hard aan het veranderen is. Het wordt steeds transactioneler, dus voor wat hoort wat. Je ziet dat continu allerlei koppelingen worden gelegd, zelfs met humanitaire dossiers en met andere dossiers. Erdogan zelf doet dat feitelijk ook. Het gaat om de uitbreiding van de NAVO. En die zegt, maar ja, ik wil eerst even dat er een paar Koerden worden uitgeleverd vanuit Zweden. Dan wil ik daarover na gaan denken. Dus hij doet het zelf ook. En de vraag is dan, waarom zouden wij dat niet kunnen doen? Niet dat ik daar nu voorwaarden ga stellen aan, laten we zeggen, het geven van donaties. Maar ik denk dat je me er wel even fijntjes aan kan herinneren, om daar toch eens even rekening mee te houden en een beetje soepel te zijn. Ja, dat fijntjes herinneren, lukt dat een beetje middels van tweet, mevrouw Heelhorst, vindt u? Nou ja, ik denk dat Erdogan zelf natuurlijk ook ziet wat er gebeurt en dat ook wel kan beoordelen. En het is natuurlijk niks mis mee om dat ook op een bepaalde manier in herinnering te brengen, hoewel ik het niet zo chic vind, want feiten spreken voor zich. Maar het is ook wel zo dat deze humanitaire hulp natuurlijk gegeven is door mensen, voor mensen in Turkije en in Syrië. En dat niet met de bedoeling dat daar politiek mee bedreven wordt, rechtstreeks. Dus je zou niet, het zou ook niet kunnen trouwens, je zou niet kunnen zeggen, je krijgt alleen maar het geld van Giro 555 als je daar tegenover stelt. Nee, er is ook niemand dat iemand toetreedt. Maar eventjes nog, kom zo weer bij u, meneer de Wijk. Eventjes nog, u zegt net, ik vind het niet zo chic. Wat vindt u niet zo chic? Nou, het voelt voor mij gewoon niet zo chic om daar expliciet op te wijzen van, kijk eens hoeveel wij gegeven hebben. Want dat is toch bekend hoeveel wij al gegeven hebben. U vindt de vraag die Rob de Wijk opwerpt niet zo chic? Dat bedoel ik. Ik vind dat het best wel kan, zo van, goh, kijk je nu niet langzamerhand, het is anders dan die NAVO, maar om het echt zo onder iemand zijn neus te wrijven, ja goed, dat is gewoon een persoonlijk gevoel erbij. Oké, grappig is dat. Ja, meneer de Wijk? Ja, ik vind dat wel opmerkelijk. Maar wat als er iemand niet ziek is, dan is het Erdogan wel. Dus die maakt eerst een deal met Zweden en met Finland. De Zweden die gaan daarin mee. En dan vervolgens zegt hij, nou ja, dan toch maar geen deal. We gaan toch nog maar even wat extra eisen stellen. Dat is echt een groot probleem. Ja. Je hebt te dealen met een niet-chique man. En ik vind ook dat je dan ook dit soort vragen best wel aan hem kunt stellen. Dat is dus, de vraag is nu, wat is nu chic? Want meneer Rijks zegt van ja. Nou ja, dat is een zeer persoonlijk van. Verlaag je daar dan ook toe? Of zeg je van nou, dit is gegeven met het hart. En dat was ook zo. En alle mensen hebben dat natuurlijk ook met het hart gegeven. Ja. En daar niet onmiddellijk iets aan verbinden. Het wordt natuurlijk anders op het moment dat we de wederopbouwfase ingaan. Want dan is er wel degelijk sprake van hele grote bedragen. Oké. Hele grote leningen die ook van overheden komen. Dus dan kun je ook een ander soort gesprek hebben. Maar ik denk dat deze noodhulp is echt gegeven door mensen in Nederland voor de mensen in Turkije. Ja. U zegt eigenlijk, mevrouw Hillhorst, je moet een scheiding houden tussen humanitaire hulp met dat geld dat nu gegeven wordt en een politieke kwestie. Dat is eigenlijk wat ik u hoor zeggen. Ja, en op twee manieren. Kijk, humanitaire hulp is altijd of bedoeld in ieder geval niet politiek te zijn. En ik ben het helemaal eens met Rob de Wijk dat je dat langzaam ook wel ziet verwateren. Maar het is toch goed vast te houden aan de gedachte dat dat niet gebruikt wordt voor politiek. En in dit geval helemaal. Want het geld komt niet van de overheid, maar komt van mensen. En die hebben dat natuurlijk ook gegeven. Ja. Even voor tenten en water en niet om politiek het probleem mee te bedrijven. Is, ik ga erin mee, hè, maar het probleem is dat anderen dat dus wel doen. Hè. Mag ik even Afghanistan in herinnering brengen waar humanitaire hulp is verleend? Dat is gewoon geweigerd door de Taliban. We hebben iets ergens gezien in Jemen, in Nigeria, in Syrië, Zuid-Soedan, Myanmar. Ja, maar dan noemt u wel wat landen op, meneer De Wijk, die toch wat anders in elkaar steken qua mentaliteit dan Nederland, toch? Nou, ik... Oh nee, dat is absoluut juist. Maar het feit dat je ook zeg maar als donorland geen toegang krijgt tot zo'n land, daar wordt gewoon politiek mee bedreven. Jawel, maar de vraag is dus, moeten wij op dezelfde mate politiek gaan bedrijven als deze landen doen? Want dat zijn nogal wat. Nou, je kunt moeilijk zeggen van. Nee, je kunt moeilijk zeggen van je krijgt dat geld pas als je een beetje gedraagt en als Zweden en Finland tot de NAVO toetreden. Dat kan je niet zeggen. Okay. Maar dat je hem eraan herinnert, dat kan je wel degelijk doen. En hoe zou dat dan moeten, meneer De Wijk? Moet dan premier Rutte dit zo tegen Erdogan zeggen? En als Erdogan zegt, ja, dikke doei, stik er maar in, wat dan? Dan zou ik dat goed in de gaten houden en dan zou ik dat in mijn achterhoofd houden. En als Erdogan iets wil vragen, bijvoorbeeld aan de Europese Unie, dan zou ik dat op tafel leggen. En dan zou ik hem zeggen, well, moet je horen vriend, je wilde dat toen niet, dan krijg je nu ook dit niet. Het is gewoon onderdeel van een steeds meer transactioneel wordende wereld. En zo werkt dat, steeds meer in de internationale betrekkingen. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat de westerse stem in de wereld eigenlijk steeds zwakker wordt, omdat we minder machtig worden en dan kan je dus ook minder opleggen. Ja, we moeten iets meer randjes krijgen, mevrouw Hillhorst. Het moet iets tikje brutaler toch worden. Iets meer dat keurige laten varen. Nou, ik denk dat wij het heel erg met elkaar eens zijn. Alleen maak ik wel die uitzondering voor deze Giro 555... waarvan ik denk, dit is van de bevolking van Nederland gekomen. Dit is maar een heel klein beetje van de overheid. De overheid heeft er 10 miljoen bijgelegd. Dus het is niet een instrument voor de overheid om mee vandoor te gaan en politiek te bedrijven. Mm. En ik vind het heel mooi dat de Nederlandse bevolking dat doet richting Turkije. En er zou ook alleen maar bij passen dat je daar ook nog meer boodschappen geeft van solidariteit en mededogen. Ja, maar dit en gaat, wat ik daarna, zeg, dat gaat ook over daarna solidariteit. Komt vanzelf wel een keer dat moment dat je eens door kan praten. Dus het is een subtiel verschil, zou ik zeggen. Ik vrees toch dat jullie het niet helemaal eens zijn. Want nou ja, ik ben het helemaal eens hoor, dat wanneer je straks gaat werken aan de wederopbouw van het land en enorme bedragen het land op gaat sturen. Ja, weet je, dan moet je dat gewoon echt wel keihard spelen, vind ik. Dan moet je, vind ik, ook direct een koppeling leggen. Dat je dat nu niet doet tot je dienst en dan zou ik het gewoon in mijn achterzak houden. En dan zou ik het ermee confronteren. En als hij later wat wil, dan pak ik hem alsnog. Ik bedoel, ja, dit is wel wat het is tegenwoordig. En je moet ook weten met wat voor een leider je te maken hebt. En kijk, dus ik vind dat echt een groot probleem. Dit soort leiders die feitelijk, en het is ook niet kies en onethisch, om de veiligheid van Europa feitelijk ondergeschikt te maken aan je eigen belangen intern. Ik bedoel, dat kan ook niet. Hè. Dat is ook onethisch. Dus ook hier zou eigenlijk dus nog een discussie moeten hebben over wat is nou eigenlijk ethiek in dit geval. U zei aan het begin van het gesprek, meneer De Wijk, ja, Erdogan doet het zelf ook in de humanitaire hulp koppelen aan politieke voorwaarden. In welke zin doet hij dat? Op dit ogenblik doet hij dat met betrekking tot, tot de toetreding van de NAVO. En ik heb uitgelegd dat hij bezig is om een situatie te bedenken waarin hij eigenlijk gewoon afspraken uit het verleden verbreekt om nog meer zijn kant op te krijgen. In dit geval Koerdische terroristen, zoals hij ze noemt. Ja, want dat is het punt. Hè? Hij is eigenlijk tegen die toetreding, omdat hij vindt dat Zweden, onder andere Zweden, onderdak biedt aan zijn ogen terroristen van de PKK. Onder andere. Ja, dat klopt. En daar wordt in grote delen van Europa wordt er totaal anders tegen aangekeken, tegen dat PKK-probleem. Dat er een probleem is in Turkije, dat willen we echt allemaal geloven. Dat is denk ik ook zo, maar er wordt echt anders tegen aangekeken. Maar je moet je de vraag stellen hoe kies het is om de veiligheid van heel Europa af te laten hangen van een dergelijke kwestie. Ja. Ik bedoel, er zijn echt wel belangrijke dingen dan de interne PKK-problemen wat dat betreft van Turkije. Dit is een probleem wat de hele NAVO aangaat, heel Europa aangaat en zelfs Amerika aangaat. We moeten mevrouw Heelhorst gepast terugbetalen eigenlijk, hoor ik Medewijk zeggen. Als Erdogan dit doet, moeten wij ook gewoon zo te werk gaan. Nou, we kunnen natuurlijk onderhandelen en dat doe je zeker in latere fase als die wederopbouw is. Maar op dit moment is het echt een kwestie van noodhulp. Ja. En het is ook heel spannend om te kijken wat er in Turkije zelf gebeurt. Want Erdogan heeft niet alleen de veiligheid van Europa in zijn handen genomen, maar ook natuurlijk van zijn eigen bevolking. Daar horen we steeds meer van. Het slechte bouwen onder zijn regering is ontzettend slecht gebouwd. Heel veel van de doden van de aardbeving hadden niet gehoeven als er beter was gebouwd en beter was gecontroleerd op bouwen. Er is heel veel ontevredenheid. Dus misschien dat wat dat betreft ook de bevolking in Turkije wel zal zeggen van nou Erdogan, stop er maar eens mee. Kijk eventjes naar onze gast van het volgende onderwerp. Hadjer Karadeniz van FNV Jonge United. We gaan straks met u praten over of er een menstruatieverlof moet komen in Nederland. Daar gaan we over praten zometeen. Heel andere kwestie, maar u heeft Turkse ouders. Hoe luistert u naar deze discussie? Ja, ik vind hem toch wel een stukje lastiger. Oh, ben ik goed te verstaan? Ja, want ik ben het wel heel erg met u eens. Ik vond het zelf, en ik denk ook heel veel mensen in Turkije die waren er ook echt heel blij mee dat er zoveel geld is opgehaald en dat er zoveel solidariteit is. Oké, Hadjer, ik ga je even onderbreken, want er is iets mis met de microfoon. Zou je op deze stoel kunnen komen zitten bij een andere microfoon? Mag je de koptelefoon, het is even een gedoe, mag je de koptelefoon meenemen? Ik leg even uit dat Hadjer Karadeniz van FNV Young and United is. We gaan zo meteen praten over het menstruatieverlof, al dan niet, of dat er moet komen in Nederland. Ja, daar mag je de koptelefoon in prikken, perfect. Ga zitten, want dan kan iedereen ook verstaan wat je te zeggen hebt. En dat is wel de moeite waard, want je hebt zelf Turkse ouders. Dus dan ben ik wel even heel benieuwd hoe jij naar deze discussie luistert. En naar de vraag die Rob de Wijk dus opwerpt vandaag, of we voorwaarden moeten verbinden aan dat geld waar we Turkije mee helpen. Nou ja, om heel eerlijk te zijn, ik ben natuurlijk wat later aangehaakt. Dus het begin van het gesprek of discussie heb ik gemist. Ja, nou Rob de Wijk werpt vandaag op Twitter de vraag op: is het raar om na zoveel solidariteit aan Erdogan te vragen ook solidair te zijn met de NAVO en eindelijk Zweden en Finland eens toe te laten? Nou, waar het bij mij wringt aan dat verhaal is dat het hulp is van het volk aan het volk. Even los van alle politiek, dit is het hulp voor het volk. En daar is het ook voor opgehaald. Ik heb niemand iets horen zeggen van wij gaan nu hiermee Erdogan helpen. Absoluut niet. Ik heb persoonlijk ook een mening over hem. En ik heb ook heel veel woede en verdriet. Ik probeer nu ook met tranen binnen te houden. Maar dit is een prachtig gebaar geweest van het volk. En het is zo. Het verbroedert ook. En ik denk dat we dat juist in deze tijden nodig hebben. En om dan, het voelt verkeerd. Ik praat nu weer met heel veel gevoel. Ik kan me voorstellen voor degene. Nee, heel graag. Er is ook met gevoel gegeven. Er is uit het hart gegeven. En laten we het ook gewoon mooi houden. En al het politiek even erbuiten nu. Er gaat al heel veel gebeuren in dat land. In Turkije. Er komen verkiezingen aan, hopelijk. Er is heel veel fout gegaan. Er is voor heel veel geen rechtvaardiging, maar dat zijn interne kwesties. Ja. En laten we internationale politiek en dat land. Ik merk dat het me iets te veel met me doet, maar ik ben het geheel met u eens. Ja, je wijst naar Thea. Dat is natuurlijk de kwestie, meneer de Wijk. Het gaat om hulp van mensen aan mensen. Dat heeft niks met politiek van doen. Ja, maar humaniteit speelt er altijd doorheen. Ik zit ook te denken aan de Turkije-deal die we hebben gehad. Dat was een deal om ervoor te zorgen dat gedoseerd Syriërs naar ons toe komen. Met die deal is ook gerommeld op een gegeven ogenblik door Turkije. Dus humaniteit is altijd onderdeel van de politiek. En als het gaat om verbroedering, helemaal mee eens. Maar dit is geen, we hebben geen geld gegeven aan Erdogan, zegt... Nee, dat klopt, maar als het gaat om verbroedering, dan zou Erdogan ook een stap naar voren mogen nemen. Ja, daar zal Hadjer het wel weer mee eens zijn, denk ik, toch? Met dat verbroedering laatste. Alom. Ja. Maar het is een politieke kwestie. En ik denk dat dat gaat echt nog wel komen. Laten we nu gewoon vooral ons richten op het helpen van mensen die het echt nodig hebben nu. Ja, ik begrijp het helemaal, maar realiseert u zich ook dat dit soort dingen in dat soort landen altijd politiek zijn? Ja, dat is ook zo. Mevrouw Helhorst? Nou, er speelt natuurlijk altijd politiek mee. Maar het feit dat er politiek meespeelt, wil nog niet zeggen dat je zelf een gebaar dat is gekomen vanuit al die mensen die gedoneerd hebben, dan ineens in dat licht mag gaan plaatsen. En mensen hebben het ook niet om die reden gegeven. Iedereen Klopt. Die geld heeft gegeven aan Giro 555. Dus je kan ook zeggen, er ligt ook een mandaat van Giro 555 om dat geld meteen zo goed mogelijk te besteden aan de slachtoffers van de aardbeving. Ja. Daar is het geld maar voor gegeven. Bij de besteding, dat weet u ook, gaat politiek gewoon een rol spelen. En zeker in dat soort landen. Ja, natuurlijk. En dat is exact. Ook zo. Dus dat je kunt het niet scheiden gebeuren. Van elkaar. Je kunt politiek en dit soort humanitaire hulp kun je niet van elkaar scheiden, volgens mij. Helaas. Mag ik concluderen dat de vraag van meneer De Wijk misschien wel, het is een ongemakkelijke vraag, maar dat die op zich ergens terecht is, maar dat de timing, dat die nog wat aan de vroege kant is in jullie ogen hier in de studio, Hadjer Karadeniz en mevrouw Hurst? Ik zou hem niet ophangen aan de Giro 555-actie, waarin hij nu wel getwitterd is. Maar wel als het in een later stadium is bij de wederopbouw, waar het echt gaat landen tot landen, waar we ongelooflijk veel checks en balances moeten hebben, dat het geld wat dan die kant op gaat goed besteed wordt, niet aan corruptie ten onder gaat, dat is onvoorstelbaar belangrijk. En daar sta ik natuurlijk helemaal achter. Maar Helder. Daar zijn we het volledig over eens. Nou, dan is dat een mooi einde van dit gesprek. Dank u beide, hoogleraar internationale betrekkingen Rob De Wijk en Thea Helhorst, hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw. En dank ook Hadjer Karadeniz. En we spreken elkaar zo verder. Eerst is het tijd voor Diederik, want het is vrijdag. En dan is het woord aan satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de week van Diederik. Ja, ik kijk even naar de klok. Nog 612 uur en 44 minuten. En dan gaan de stembussen open voor de Provinciale Statenverkiezingen. En de waterschapsverkiezingen. Die mogen we niet vergeten, want die zijn natuurlijk ook... Gisteren kwam het kieskompas online en ik denk dat ik inmiddels wel weet wat ik ga stemmen op 15 maart. Ik neig toch weer gewoon naar de VVD. Waarom VVD? Wat is het alternatief? Je hebt Ja 21 of Boer-Burgerbeweging. Maar ik heb nog geen enkel debat gezien waarbij die partijen het de VVD echt moeilijk maakten. En dat is misschien ook omdat de VVD niet met die partijen in debat wil, waardoor het RTL-debat bijvoorbeeld niet doorgaat. Maar toch, nou, dan heb je ook nog de linkse partijen, maar die willen terug naar de tijd van Joop den Uyl. Tenminste, dat begreep ik uit een interview van Mark Rutte met de Telegraaf. En voor mij is dit gewoon een heel belangrijk punt. Het zijn Provinciale Statenverkiezingen. Voor mij is gewoon heel belangrijk een Noord-Holland zonder Joop den Uyl. Kijk, ik heb Joop den Uyl nog meegemaakt. Ik was een maand toen hij overleed. Maar zo'n eerste maand is natuurlijk heel vormend. En als je ook kijkt naar alles wat er nu speelt. Inflatie, woningnood, stikstof. Ik kijk gewoon met welke partij is de kans het kleinst dat Joop den Uyl terugkomt. En dat zou iedereen moeten doen. Of je nou in Limburg woont of in Overijssel. Ik bedoel, het prachtige Twentse coulissenlandschap. Je moet er toch niet aan denken dat Joop den Uyl daar straks tussendoor banjert. En ook voor de waterschappen, hè. De gedachte dat Joop den Uyl straks aan de knoppen zit van de Gorkumse kanaalsluis, ik vind het dood en doodeng. En daarom stem ik VVD. Want er is nog iets. Het zijn provinciale verkiezingen. En voor mij is heel belangrijk of Geert Wilders wegliep in het Katshuis in 2012. Want daardoor viel het kabinet Rutte 1. Wilders liep weg voor zijn verantwoordelijkheid. Dit zal waarschijnlijk ook een belangrijk thema zijn bij het slotdebat. En ik ga erop letten welke partijen vinden het een schande dat Geert Wilders wegliep in het Katshuis in 2012. Want ik wil wonen in een provincie waarin het een schande is dat Geert Wilders wegliep in het Katshuis in 2012. Een provincie met ondernemerschap, met lef en zonder Joop den Uyl. En de enige partij die dat snapt, dat is de VVD. Nog 612 uur en 42 minuten. Ik kan niet wachten. De tijd tikt. Dankjewel. Satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag met Hans van der Steeg. In Spanje is gisteren een nieuwe wet aangenomen die vrouwen het recht geeft om betaald verlof op te nemen als ze last hebben van menstruatiepijn. Is dat iets wat we in Nederland ook moeten invoeren? Dat bespreek ik met Hadjer Karadeniz. U hoorde haar net al eventjes. Bestuurslid van de vakbond FNV Young & United. En met gynaecoloog in het Radboud UMC Beto Nieboer. Goedenavond, van harte welkom. Als u kunt mij horen, meneer Nieboer. Zeker. Ah, fijn, fijn, fijn. Ben natuurlijk ook benieuwd wat u thuis of als u in de auto zit. Nou, dan moet u trouwens niet op uw telefoon zitten. Maar als u mee wilt praten over dit onderwerp, kan dat. Stuur een bericht via de NPO Radio 1-app. Meneer Nieboer, u doet onderzoek naar menstruatieklachten. Als we het echt over klachten hebben, wat ervaren vrouwen dan aan klachten? Ja, er zijn diverse soorten klachten. Misschien is het goed om even terug te gaan naar een eigen onderzoek dat we gedaan hebben in 2019. Ja. Waarbij we ruim 32.000 vrouwen hebben ondervraagd van wie we wisten dat ze studeerden of werkten en hoeveel. En daarvan gaf 14% aan wel eens afwezig geweest te zijn in de laatste 3 maanden door cyclusklachten. Nou, dat klopt wel ongeveer. We denken ook dat 1 op de 10 vrouwen endometriose heeft. Dat is een bepaalde gynaecologische aandoening. Ja. Dus dat schetst wel echt het probleem. En vrouwen hebben dan met name last van buikpijn, veel bloedverlies, migraine, rugpijn. Dat zijn eigenlijk de meest voorkomende klachten die ze dan aangeven. Ja, en even voor de mannen die luisteren. Kunt u enigszins duiden wat vrouwen dan voelen? Nou ja, heel veel mannen hebben wel eens een bloeddrukband omgehad. En als die best wel hard wordt omgepompt, dan heb je daar behoorlijk last van. En je moet je voorstellen, als je dat om je edele delen doet en dan die bloeddrukband eens even tot 150 oppompt. Dat is dus het gevoel dat vrouwen kunnen hebben als ze echt maximum pijn nou, hebben. Nou, hou maar op. Dat er nog vrouwen overeind staan, vind ik überhaupt dan een wonder. Hartje Cardenis, namens de FNV Young United hebben jullie ook een enquête gehouden onder jullie leden over menstruatieklachten en in combinatie met werk. Zijn er veel vrouwen die tijdens hun werk ook echt dan hinder ondervinden als gevolg van die menstruatie? Ja, dat bleek wel uit onze enquête. Overigens, je kondigde me aan als een bestuurslid. Ik ben vakbondsbestuurder, dus er zit net een verschil in. Anders worden andere mensen boos, heel vandaar goed, dat ik het zeg. Heel goed. Geen mensen boos maken. Ja, uit ons eigen onderzoek enquête bleek dus dat een grote groep, meer dan 3/4, had er wel last van. En met last bedoelen we ook van dat ze op die dag eigenlijk aangaat van ik ben minder goed in mijn werk of ik kan niet werken. Het is een van die twee. En dan melden ze zich ziek? Er zijn, ja, dat zou je denken. Want in principe, we hebben in de wet staan dat als je niet in staat bent om je werk te doen, dan mag je je ziek melden. Ja. Maar dat gebeurt lang niet altijd. Kijk, als het echt niet gaat, dan moet je wel ziek melden. Ik denk dat, ik ben even de naam meneer kwijt. Nieboer, ja. Meneer Nieboer, ja. Mm-hmm. Dat ook wel weet dat er echt wel vrouwen zijn met de klachten dat ze echt niet kunnen opstaan. Maar over het algemeen gaan vrouwen gewoon door. Want algemene overtuiging is, nou, je houdt je bek en je werkt gewoon door. Dat is het eigenlijk gewoon. Om het beestje even bij het naam te noemen. Precies. Dus een menstruatieverlof is van harte welkom, ook in Nederland? Nou ja, wat het is, we zijn er niet op tegen. Dus dat zeker niet. Alleen wij denken niet dat het de oplossing is. Want er is toch echt nog heel veel taboe heerst eromheen. Ik denk dat, ja, ik zit hier met alleen maar mannen, maar ik probeer vrouwen te vinden hier. Er zitten er een paar daarachter. Ik denk dat wij allemaal wel weten hoe het is als je ongesteld bent en je moet naar de wc en het is heel stiekem je maandverband of je tampon in je tas. En daar zit heel veel schaamte eromheen. Ja, ja. En zolang dat ook blijft, en dat blijkt ook uit onze enquête. Er wordt ook gezegd van het is een goed idee, maar ik zal er pas gebruik van maken als het taboe daarvan af is. En we zien bijvoorbeeld in Japan, er is verlof, maar niemand maakt er gebruik van. Dus ik las dat er minder dan 1% van de vrouwen gebruik maakt. Dus voor wie doe je het dan? Ja. Dus het is heel interessant ook voor ons wat het in Spanje gaat doen. Maar wij verwachten met de huidige werkcultuur hier in Nederland niet dat het iets gaat oplossen. Eigenlijk zegt u dus, het is vooral een kwestie dat die werkgever of dat we met elkaar een keer die schaamte eraf halen. Ja, dat we gewoon normaal gaan doen. De helft van de wereldbevolking die menstrueert. Ja. En gelukkig ook, want anders hebben we geen mensheid. Anders kunnen we ook geen kinderen maken en zo. Dat is best wel belangrijk. Op zich best belangrijk. Precies, voor het voortbestaan. Dus het is niet, het is heel belangrijk en er is heel veel onwetendheid eromheen. En helaas daardoor ook schaamte en dan de overtuiging van, ja, je moet altijd productief zijn. Dus het maakt niet uit dat je ongesteld bent. Je moet gewoon blijven werken, ook als je klachten hebt. Meneer Nieboer, toen u wist dat u vanavond in deze uitzending zat, heeft u op Twitter een poll geplaatst, volgens mij. Hoe staat het daarmee? Wat is de tussenstand zo'n beetje? Ja, ik had mensen de vraag voorgelegd, zouden jullie menstruatieverlof willen? En iedereen mocht daarop antwoorden. Ja. En het is nu ongeveer 1/3 zou dat zeker willen. 1/3 twijfelt er nog over en 1/3 wil het niet. En er zijn vooral veel zorgen om discriminatie en stigmatisering. Ja. Ja. En dus grote bedrijven met heel veel vrouwen in dienst. Ja, die denken, die zijn daar natuurlijk niet, die zijn daar natuurlijk niet voor. Want die denken, ja, dan moet ik straks, heb ik straks 400 dagen per jaar dat ik minder inzetbaarheid heb van mijn personeel. En daar gaat het om. En in welke zin kan het dan een extra stigmatiserend werken? Die volg ik even niet, meneer Nieboer. Nou ja, als jij natuurlijk een man of een vrouw gaat aannemen, ze zijn beide geschikt, dan denk je misschien, nou, die man is misschien wat makkelijker, want die hoef ik niet dat menstruatieverlof te geven. Daartegenover wil ik stellen dat gemiddeld mannen na een thuiswedstrijd van Ajax of Feyenoord op maandag misschien ook wat minder productief zijn. Hè? Dus die hebben weer hele andere verminderde. Dat is vaker dan 1 keer in de maand. Dingen. Dat is zeker vaker dan 1 keer per maand. Ja, dus daar zit met name die angst op, die stigmatisering. En ook vrouwen onderling. Ik heb ook bijvoorbeeld een keer een tandartsassistent gehad. Die had 5 vrouwelijke collega's. Ja. En die 5 vrouwelijke collega's die hadden geluk dat ze niet zoveel last hadden van de menstruatie. Maar zij toevallig wel. Hmm. En daardoor heeft ze wel 1,5 jaar langer doorgelopen dan ze eigenlijk wilde. Omdat in haar omgeving werd gezegd, ah joh, kom gewoon werken. Want bij ons valt het allemaal mee. Je knikt instemmend ook op het verhaal van Bertel Nieboer over die stigmatisering. Is dat ook waarom je zo bewust formuleert, we zijn er niet op tegen, maar... Ja, kijk, we zijn er niet op tegen omdat het ook een middel kan zijn om het gesprek te starten. Dus dat is ook goed, om weer, het is weer actueel, dus dat is wel mooi. Alleen, kijk, we hebben natuurlijk ook in de grondwet staan artikel 1, we mogen niet discrimineren. We weten ook dat dat gewoon volop gebeurt. Dus het is niet zo dat wetten iets oplossen altijd. En we hebben onlangs ook een meldpunt gelanceerd over discriminatie. Mm-hmm. En we hebben samengewerkt met influencers. En een van die influencers die had te maken gehad met zwangerschapsdiscriminatie. Daar kwamen zoveel verhalen naar boven. Van vrouwen echt heel veel die zwanger waren en die zo hard zijn getreiterd en gepest. Dat ze uiteindelijk dat heeft geleid tot een miskraam. En ik weet dat er werkgevers zijn die denken, nou, als ik een jonge vrouw op gesprek krijg, sollicitatiegesprek, dan zal ik vragen als van, ja, heb je een relatie? En zogenaamd heel sociaal. En als ze dan rond de 28 zijn en ze wonen als samen, nou, dat gaan we wel niet doen, want die gaat zwanger worden. Dus het probleem is groter dan... Dat kan worden opgelost met verlof. Ik ben benieuwd, Hadje, er komt een opmerking binnen van Robin via de NPO Radio 1 app. Die vraagt zich af, die luistert dit gesprek en die vraagt zich af, waarom niet onafhankelijk maken van seksen? Maak het gewoon normaal om bij extreem ongemak vrij te nemen. En als vrouwen er dan meer gebruik van maken, dan is dat prima, zegt hij. Helemaal eens, Robin. Helemaal eens. Want uiteindelijk gaat het ook om, ik hoorde meneer Nieboer ook zeggen over productiviteit. Ja. Het is ook belachelijk. We zijn mensen. We zijn geen robots. We zijn mensen. We kunnen niet elke dag van het jaar even productief zijn. Dat zit er gewoon niet in. Ik heb zelf Turkse ouders, u had het net over. Mm. Afgelopen 2 weken zijn het horrorweken geweest. Ja. En dan kan er niet van mij verwacht worden dat ik even hard of even goed werk als de weken daarvoor. En zo kan het ook misschien met een Ajax-wedstrijd zijn of iets anders. Maar het is werkcultuur. We hebben aangeleerd gekregen dat je altijd productief moet zijn en dat je eigen waarde daarvan afhangt. En ik denk dat dat ook heel veel vrouwen heeft tegengehouden om ziek te melden bijvoorbeeld. Dus je gaat maar door. Is het dan misschien juist betuttelend, om dat woord toch maar even te gebruiken, om zo'n verlof in te stellen? Ik weet niet of betuttelend het juiste woord is. Ik denk dat het wel ons lui zou kunnen maken. Want het kan ook mensen kunnen ook denken van, oh, we hebben al verlof, dus het is geregeld. Ja. Maar betuttelend vind ik, weet ik niet. Het hangt er vanaf met wie je het bespreekt en hoe je het bespreekt. Ik vraag het even aan u, meneer Nieboer. Hoe kijkt u er tegenaan? Ja, ik ben het ook helemaal met de andere spreker eens dat het menstruatieverlof zou een middel kunnen zijn. Maar wat mij betreft geen uiteindelijk doel. En om nog even op Spanje door te gaan, daar is het nu zo dat er dus een doktersverklaring bij moet komen. En daar zie ik ook wel problemen in. Want nu is het zo, als je je ziek meldt, mag een werkgever niet vragen, goh, heb je menstruatieklachten of heb je een kater? Dus ziek is ziek. Ja. Maar nu moet ik dus een briefje gaan schrijven van deze vrouw heeft endometriose stadium 2 of deze heeft 2 vleesbomen in de baarmoeder. Dus ze is gelegitimeerd om maandelijks even afwezig te zijn. Ja, denk je dan dat iemand zo'n verlof gaat aanvragen? Nee. Nou nee, niet. Want we hebben ook in ons onderzoek hebben we gekeken en minder dan 20% gaf aan dat ze eerlijk waren tegen hun werkgever als ze menstruatiegerelateerde klachten hadden. Dus vrouwen zitten daar blijkbaar niet op te wachten om alles met hun werkgever te delen. Nee, wat zou wel de oplossing zijn? Dit moet er dus niet zomaar automatisch naar zo'n verlof toe gaan. Nee. Maar kan dit een middel zijn om... Precies, het gesprek te starten. Want ook de cijfers kom ik overeen met wat er uit onze enquête is gekomen. Je hoort ook niet alles met je werkgever te bespreken. Mm-hmm. Je werkgever is geen arts, dus die kan het ook allemaal niet inschatten. En het probleem met... Kijk, normaal, we hebben eigenlijk gewoon Je hebt het recht om je ziek te melden. In principe zou dat gewoon voldoende moeten zijn. Wat wij alleen wel weten als vakbond is dat vooral kwetsbare vrouwen of vrouwen met in onzekere situatie met toch wel aparte contracten. Je hebt geen vast contract. Nou, als jij iedere maand moet gaan ziek melden. Ja, dat valt natuurlijk op. Dat gaat opvallen, ja. En je contract wordt niet verlengd. Dus ik denk dat het, ja, heb ik er meteen een oplossing voor? Nee, maar het, of hebben wij meteen een oplossing voor? Nee. Het gesprek over verlof is goed. Wij denken ook dat het zou kunnen helpen dat als werkgevers bijvoorbeeld menstruatieproducten gewoon zichtbaar op toiletten kunnen neerleggen. Paul Jan zegt menstruatiemateriaal gratis verstrekken als je het niet. Precies. Is ook superbelangrijk, vooral op school ook. Te veel meisjes vanwege kosten zonder materiaal. Ja, zo zie maar weer hoeveel problematiek er is. Maar dat zou kunnen helpen. Vooral gewoon wat meer de schaamte ervan af. Dat is denk ik het belangrijkste. Ik dank u wel voor jullie bijdrage. Hartelijk dank, zeg ik dan tegen gynaecoloog van het Radboud UMC, Berto Nieboer. En vakbondsbestuurder bij FNV Young & United, Hartje Karadinis. En ik dank ook Diederik Smit voor jouw bijdrage weer vandaag. En dank aan mijn voorgaande gasten ook, Rob de Wijk en Thea Hillhorst. Dat de administratie, zometeen het misdaadbureau met Mike Timmerman over criminelen en carnaval. Die combinatie is niet erg gelukkig, hoort u zometeen. Fijne avond nog. Dit is de Dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.